เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณนิคมเล่าให้ฟังคุณนิคมบอกว่าเมื่อปี2548พี่ชายของแกทำงานเป็นคนขับรถส่งของรถที่ขับก็เป็นปิกอัพเขาขับไปส่งที่ต่างๆแถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งของเขาก็จะไปส่งเขาทำงานอยู่กับเฒ่าแก่ร้านนี้ขายพวกที่นอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆพี่ชายเป็นคนไม่ค่อยพูดอ่ะเขาเป็นคนดีเขารักแม่ปีนั้นยังไม่ได้แต่งงานเขามามีเมียทีหลังทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาขับรถเข้าไปส่งของในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านเงียบๆดูน่ากลัวเพราะว่าความเจริญยังเข้าไปไม่ค่อยถึงเขาขับรถเข้าไปส่งของที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากส่งของแล้วเป็นเวลาเย็นมากแล้วตะวันร้อนอ่อนแสงลงมากแล้วแล้วก็เงียบเชียบเลยแถวๆนั้นเขาขับรถกลับมาผ่านถนนที่มีป่าอยู่ทางขวามือส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่เขาว่ามันน่ากลัวมากเป็นที่เปลี่ยวๆแต่อยู่ๆนั่นเองรถที่ขับมาเครื่องมันก็ดับดื้อๆไปต่อไม่ได้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมองก็ไม่เห็นมีบ้านผู้คนเลยเขารู้สึกกลัวมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครจะไปตามใครมาช่วยก็คงจะยากเขาก็เลยต้องพึ่งตนเองตัวเขาเองที่จริงก็พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกอยู่บ้างก็พยายามลงมือซ่อมมันดูนั่นดูนี่ดูไปดูมาแต่ทำยังไงมันก็ไม่ติดเสียเวลาไปมากแล้วดวงตะวันก็กำลังจะลับทิวไม้ความมืดก็จะโรยตัวเข้ามาครอบคลุมไปทั่วบริเวณบรรยากาศมันก็ยิ่งน่ากลัวแล้วก็หวังเวงจริงๆแล้วเกี่ยวกับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายฤดูหนาวอากาศยังเย็นอยู่ตอนใกล้ค่ำนะเขาก็ยิ่งกลัวเขาถึงกับตัวสั่นเขามีโทรศัพท์เก่าๆติดตัวอยู่มันไม่ค่อยดีอ่ะเอาออกมาโทรหาเฒ่าแก่เพื่อจะบอกว่ารถมันเสียแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากเขาก็เลยโทรไปหาอาซ้อเมียเฒ่าแก่มันก็แปลกอีกนะดาที่โทรยังไงก็ติดต่อไม่ได้เขานึกถึงเพื่อนคนนึงขึ้นมาได้เขาโทรไปหาเพื่อนเขาคนนั้นอยู่ใกล้ร้านที่เขาทำงานอยู่อ่ะแล้วจะให้ไปหาเฒ่าแก่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเหลวไปหมดจนพี่ชายเข้าใจว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีใช้ไม่ได้เขาติดต่อใครไม่ได้เลยสักคนเดียวเขาคิดอย่างนั้นเขาก็มองหาช่องทางคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยเขาคิดว่าจะเข้าไปหาชาวบ้านเดินไปหาบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือเผื่อจะช่วยได้บ้างเขาออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เหลียวไปมองรถเพราะเป็นห่วงรถของเฒ่าแก่มองไปเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงมายืนอยู่ข้างๆรถเขาก็แปลกใจว่าผู้ชายคนนั้นมาจากไหนไม่มีใครผ่านมาทางนี้เลยมันเป็นที่เปลี่ยวๆ เขาแปลกใจว่าชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ไปไหนมาไหนกันบ้างเลยหรือไงในยามใกล้ค่ำอย่างนี้นะมันเงียบเหลือเกินเขาก็รีบจำอ้าวอ้าวย้อนกลับไปที่รถแต่เขาก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วจะถามเสียหน่อยว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างแต่พร้อมกันนั้นเขาก็คิดไปในทางร้ายระแวงว่าผู้ชายคนนั้นจะมาไม่ดีปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่เขาเดินออกห่างรถแล้วก็อยู่ตั้งนานก็ไม่โผล่เข้ามาก็มันน่าแปลกพิลึกเขาก็ดูรอบๆ รถแล้วก็ไม่เห็นอะไรน่าสงสัยคนนั้นจะหนีเข้ามาในป่าตอนไหนก็ไม่รู้ความกลัวก็มากขึ้นไม่ไว้ใจมากขึ้นกลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายทั้งเขาทั้งรถของเฒ่าแก่แม้ว่าเขาจะปิดประตูล็อกอย่างดีแล้วก็ตามทีนี้เขาก็นึกว่าเขาออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วอ่ะมันเอาแน่ถ้าไปก็เท่ากับเปิดโอกาสให้มันเขาก็ยืนหันรีหันขวางมองหาผู้ชายคนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตะโกนออกไปว่าอย่ามายุ่งกับรถของเฒ่าแก่เขานะเขาเอาจริงนะอย่ายุ่งกับเฒ่าแก่นะเขาเป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้วพูดไปก็เงียบไม่มีเสียงอะไรไม่เห็นความเคลื่อนไหวในป่าเขาก็พยายามมองดูกลัวก็กลัวจังเลยกลัวจนหนาวสั่นนะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนสองจิตสองใจว่าจะเอายังไงดีห่วงรถก็ห่วงตัวเองด้วยในที่สุดก็ตัดสินใจก่อนค่ำมืดมองอะไรไม่เห็นเขาก็วิ่งออกไปวิ่งไปให้เร็วที่สุดจะได้ไม่เสียเวลามากจะไปให้ถึงบ้านคนหลังที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือแต่วิ่งไปมันก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้ๆอย่างที่เขาคิดเนี่ยไม่มีบ้านอยู่แถวนั้นเลยวิ่งไปก็ไม่มีบ้านเขาจะทำยังไงดีจะย้อนกลับไปก็วิ่งมาไกลแล้วก็ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวที่สุดก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังเล็กๆหลังคาสังกะสีเรียกหาคนในบ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาวัยกลางคนผิวดำเนี่ยผมหยิกตัวผอมๆเขาก็มองหน้าถามว่ามีอะไรเหรอกระหืดกระหอบมาดีหรือมาร้ายกันละเนี่ยถามตรงๆอย่างนั้นเลยพี่ชายก็เล่าอย่างรวดเร็ว เสียงรัวใช่ผู้ชายคนนั้นก็คงพอจะฟังเข้าใจก็บอกว่าจะช่วยแต่เดี๋ยวไปเอามีดก่อนเข้าไปคว้ามีดขอถางป่าออกมา มันคงจะคมกริบเยอะก่อนออกมาจากบ้านเขาตะโกนบอกใครคนหนึ่งว่าเดี๋ยวจะไปช่วยคนรถเสียนะเขาให้พี่ชายเดินนำหน้าเขาตามหลังมุ่งหน้าไปที่รถใกล้จะไปถึงที่จอดรถอยู่พี่ชายก็ชะงักก็บอกคนที่ตามหลังว่าน่ะมีคนยืนอยู่ข้างรถนั่นน่ะชายข้างหลังก็มองดูแล้วก็ถามพี่ชายว่าไหนมันอยู่ไหนพี่ชายก็บอกว่าอยู่ข้างรถทางขวามือนั่นไงชายคนนั้นก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ชายก็งงแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรพูดมากเดี๋ยวคนตามหลังไม่ไปด้วยแล้วอีกอย่างพี่ชายเห็นว่าชายคนนั้นเขาอยู่ข้างรถเฉยๆไม่ได้ทำอะไรยืนหันหน้าไปอีกฟากถนนไม่ได้มองมายังพี่ชายด้วยเดินกันไปจนถึงรถแต่กลับไม่เจอผู้ชายคนนั้นชาวบ้านที่ตามพี่ชายมาก็ถามว่าไหนใครยืนอยู่ไม่เห็นมีใครสักคนพี่ชายก็บอกมีจริงๆนะผมเห็นทันทีนั้นชายกลางคนก็ไม่พูดอะไรเงียบซะดื้อๆเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เขาเปิดฝากระโปรงรถแล้วก็แก้ไขจนเครื่องติดพี่ชายก็แปลกใจมากชายคนนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์พอถามก็ได้รู้ว่าเขาเคยทำงานอยู่อู่ซ่อมรถมาก่อนนั่งกันมาในรถคุยกันพอถึงหน้าบ้านชายคนนั้นพี่ชายก็จอดให้เขาลงชายคนนั้นก่อนจะลงจากรถก็บอกพี่ชายว่าที่พี่ชายเห็นคนยืนข้างรถนะคนจะไม่ใช่คนหรอกเพราะว่าหลายปีก่อนนะมีการเผานั่งยาง1ศพหลังป่าไผ่แถวนั้นนะพี่ชายฟังแล้วหนาวสะท้านเลยรีบขับรถกลับออกจากหมู่บ้านนั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ระมัดระวังอย่างที่สุดไม่อยากจะให้เกิดเหตุเครื่องยนต์ติดขัดขึ้นมาอีกแล้วเอาตัวรอดไปได้คราวนึงนับว่ายังโชคดีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงนี่คุณวิทูลเล่าให้ฟังคุณวิทูลบอกว่าที่คอนโดข้างห้องที่แกอยู่นะมีคนตายแกตกใจมากในคืนนึงห้องติดกันกับแกซะด้วยแล้วแกก็อยู่คนเดียวแกกลัวมากเมื่อรู้ว่าเขาตายผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยแม้ว่าจะไม่รู้จักกันแต่ก็เคยเห็นหน้ากันเป็นผู้ชายที่อยู่คนเดียวเงียบๆเมาก็ไม่พูดแต่ก็เห็นเขาซื้อเบียร์เข้าไปได้กินในห้องเกือบทุกวันนอนดึกเพราะว่าได้ยินเสียงเขากุกกักกุกกักและเสียงเขาไอบางทีได้ยินเสียงเขาบ่นพึมพำคนเดียวเวลาที่ออกไประเบียงหลังก็จะได้ยินเสียงเขาแต่บางคืนก็ได้ยินเสียงเขาย้ายโต๊ะหรืออะไรสักอย่างที่เขาลากมันไปตามพื้นก็ส่งเสียงให้ได้ยินเขาอยู่มานานอยู่มาก่อนคุณวิทูลได้ยินคนพูดกันว่าเขาไม่ได้ทำงานทำการอะไรแต่มีน้องสาวส่งเงินให้ใช้น้องสาวอยู่เมืองนอกแล้วก็เขามีน้องสาวอีก2คนอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ผัวรวยน้องๆก็ให้เงินเขาใช้เขาก็เลยไม่ต้องทำอะไรก่อนโน้นเขาเคยทำงานอยู่บ้างแต่แล้วก็เลิกข่าวว่าไม่อยากทำเบื่อเข้ากับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้เวลาที่น้องสาวเขามาหาที่ห้องก็จะออกปากฝากหวังคนในคอนโดให้ช่วยดูเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาเป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครหรอกนิสัยใจคอดีและน้องสาวคนเล็กของเขาก็ยังเคยเล่าอีกว่าเขาเคยชอบพอผู้หญิงเกือบจะแต่งงานกันแต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือฝ่ายหญิงทำให้เขาผิดหวังอกหักก็เลยไม่รักไม่ชอบใครอีกบอกจะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเมียแล้วเขาก็ทำอย่างที่พูดไอตอนที่เขาตายเนี่ยเขาอายุ50ปีก่อนตายเขาเอาข้าวปลาเลี้ยงหมาจรจัดที่ใกล้ๆคอนโดทำอยู่ประจำเขาก็เลยมีปัญหากับคนในคอนโดบางคนที่ไม่ชอบหมาเกลียดมันเพราะว่ามันขี้เยี่ยวเลอะเทอะเหม็นหึงพวกแม่ค้าก็ไม่ชอบมันก็ช่วยกันห้ามไม่ให้ใครเอาอาหารไปให้มันกินมันจะได้ไปอยู่ที่อื่นแต่เขาก็กลับเอาให้มันกินมันก็เลยไม่ไปไหนมีคนบอกเขาว่าอย่าเอาอาหารให้มันนะเขาก็เลยต้องแอบให้พวกมันกินเพราะว่าสงสารมันดังนั้นพอพวกมันเห็นเขามามันจะพากันวิ่งเข้ามาหาตามเขากระดิกหางเข้าหาอย่างดีใจมีคนเห็นก็ไม่ชอบใจต่อว่าเขาก็บอกสงสารมันคนนั้นก็ว่าสงสารก็เอาไปให้กินที่อื่นดิเบื่อพวกมันมากเห่านกหูมาติดสัตว์กันกัดกันบางทีกัดเด็กด้วยขอร้องว่าอย่าให้มันกินอีกเลยชาวคอนโดก็คอยสังเกตเขาก็ทำให้เขาต้องหยุดให้พวกมันกินหลังจากนั้นพวกมันก็ค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวจนเหลือแค่สองตัวในคนที่ว่าเนี่ยตัวผอมแล้วก็สูงแต่งตัวสุภาพส่วนใหญ่เขาสวมเสื้อสีน้ำตาลแขนสั้นกางเกงสีเข้มๆเป็นกางเกงขายาวไม่เคยเห็นเขานุ่งขาสั้นเลยบางทีก็สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว คุณวิทูลไม่ได้ยินเสียงกุกกักไม่ได้ยินเสียงไอไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในคืนที่ผ่านมาพอดีน้องสาวเข้ามาที่คอนโดก็เพราะว่าเขาไม่รับโทรศัพท์โทรหลายหนไม่รับก็เลยมาดูมาเคาะเรียกก็ไม่เปิดโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในห้องแหละตอนที่มานั้นก็ค่ำมืดแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องงัดกันเข้าไปเจอว่าเขานอนตายอยู่บนเตียงไม่มีบาดแผลอะไรห้องก็ปิดล็อกไม่มีร่องรอยหรือค้นหรือว่าต่อสู้กันเจ้าหน้าที่เขาชันสูตรแล้วก็เชื่อว่าเขาตายเองไม่มีใครฆ่ากว่าจะเอาศพออกไปมันก็ดึกหายไปกับเสียงโจดฉานต่างๆของชาวคอนโดแต่คุณวิทูลที่นอนไม่หลับเปิดไฟในห้องให้มันสว่างสว่างเข้าไว้นอนมันทั้งเปิดไฟละก็ยิ่งทำให้นอนไม่หลับไปกันใหญ่จะปิดไฟก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเปิดส่วนห้องนั้นนะเขาปิดเอาไว้แต่หูจะแว่วหรือว่าในห้องนั้นมันมีหนูก็ไม่รู้มันมีเสียงอ่ะคุณวิทูลกลัวจนหนาวสั่นเสียงมันไม่น่าจะใช่หนูเพราะมันเสียงเดิมๆเสียงลากเก้าอี้เสียงเลื่อนโต๊ะอีกทั้งเสียงขวดน้ำล้มลงกับพื้นห้องโอ้ยจะบ้าตายพยายามคิดว่ามันเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องอื่นแต่ฟังยังไงมันก็ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นมันดังอยู่ในห้องนั่นแหละมันเป็นความเคลื่อนไหวเหมือนสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ห้องนั้นนะเจ้าของจริงๆก็คือน้องสาวคนหนึ่งของเขาที่ซื้อแล้วให้เขาอยู่ดูเหมือนจะเป็นน้องคนที่ไปอยู่เมืองนอกกันแหละได้ยินน้องๆที่มาคุยกันว่าคนตายนะให้น้องคนอยู่เมืองนอกส่งเงินให้สัก 5,000 แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรน้องสาวก็ยังไม่ทันจะส่งเงินมาเขาก็มาตายซะก่อนมีคนเขาดูศพกันว่าเขาตัวแข็งทื่อเลยแต่คุณวิทูลไม่ได้ไปดูขนาดไม่ได้ดูยังนอนไม่หลับแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆถ้าดูคงจะอยู่ที่ห้องไม่ได้อะแม่บ้านคนหนึ่งอยู่ห้องถัดไปก็ถามคุณวิทูลว่าคืนก่อนได้ยินเสียงเขาร้องหรือเปล่าคุณวิทูลก็สายหน้าไม่ได้ยินแม่บ้านคนนั้นพูดว่าคนที่ตายแล้วมีหน้าตาที่น่ากลัวหรือว่าพวกที่ส่งเสียงร้องด้วยความกลัวสุดขีดเขาว่าตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์ว่าอย่างนั้นมีข้อสังเกตว่าถ้าตาเบิกกว้างจะเกิดเป็นนกไก่เป็ดอะไรจำพวกนั้นถ้าปากอ้าค้างอยู่ก็จะเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาอยู่ในน้ำถ้าใบหูชี้ชันขึ้นมาก็จะเกิดเป็นม้าวัวควายถ้าจมูกเหมือนกับว่ากำลังสูดดมกลิ่นต่างๆอยู่คนนั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์จำพวกแมลงต่างๆตัวเล็กตัวน้อยแมลงวันมดยุงเท็จจริงยังไงไม่รู้อ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะได้ยินแต่แกว่างั้นพูดให้ฟังคืนนั้นแกนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนป่วยไปทำงานไม่ไหวแต่ก็ไม่อยู่ในห้องอ่ะไปอาศัยห้องเพื่อนอยู่ชั่วคราวเพื่อนเช่าห้องอยู่ที่คอนโดอีกหลังห่างกันไม่มากอ่ะห้องที่คุณวิทูลเช่าเขาอยู่นี่อยากจะย้ายคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็มาอยู่กับเขาก่อนก็ได้หาห้องได้แล้วค่อยย้ายไปคุณวิทูลก็เห็นดีเห็นงามด้วยทันทีก็อาศัยนอนห้องเพื่อนอยู่7คืนเกรงใจเพื่อนแล้วแกก็ยังหาห้องใหม่ไม่ได้ก็เลยแข็งใจกลับไปนอนที่ห้องพอกลับไปก็ได้ยินคนในคอนโดพูดกันว่าห้องใกล้ๆเนี่ยนอนไม่หลับกันเลยมีเสียงลากเก้าอี้ลากโต๊ะของตกของหล่นแล้วก็เสียงไอดังอยู่เป็นช่วงๆในยามดึกสงัดคุณวิทูลได้ยินแล้วก็เลยเพ่นไปหาเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังไม่กลับไปอยู่เด็ดขาดแล้วแกก็พยายามหาห้องเช่าจนได้ห้องที่มันไม่ค่อยดีนักแต่ก็อยู่ไปก่อนแกย้ายของจากคอนโดห้องตอนที่กำลังย้ายเพื่อนคนที่ไปอาศัยนอนไปช่วยย้ายด้วยมันค่ำแล้วเขาบอกว่าเขาเองก็ได้ยินเสียงจากห้องนั้นด้วยทีแรกก็คิดว่าเขาแกล้งอำตัวเองเล่นแต่พอเอาเข้าจริงๆก็บอกว่าเพื่อนสาบานได้ว่าเขาได้ยินเสียงลากของแล้วก็ได้ยินเสียงไอด้วยเอ๊แต่ทำไมคุณวิทูลไม่ได้ยินคงจะมัวแต่เร่งรีบเก็บของให้เร็วที่สุดเพื่อจะออกไปให้พ้นห้องนั้นก็เลยไม่ทันได้ใส่ใจไอ้ห้องที่ว่ามีคนตายนั้นน่ากลัวมากป่านนี้มีคนไปอยู่แทนหรือยังก็ไม่รู้นะคุณวิทูลว่าอย่างนั้นครับมีเรื่องแปลกๆที่คุณประเดิมเล่าให้ฟังคุณประเดิมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออุเทนอุเทนนี่เป็นคนนิสัยดีประหยัดแล้วก็อดทนพยายามสร้างครอบครัวกับภรรยาของเขาภรรยาชื่อตรีสองคนนี้เป็นคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันมากอุเทนทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพตรีภรรยาเขาก็เหมือนกัน แต่ว่าตอนหลังตรีก็ต้องออกจากงานขณะตั้งท้องอยู่เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายตรีก็เลยกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานอุเทนก็เป็นห่วงภรรยามากโทรศัพท์ไปทุกวันตรีก็ท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆใกล้จะคลอดเต็มทีแต่แล้วคืนวันหนึ่งคุณประเดิมที่เล่าเรื่องนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยตั้งสติให้ดีนะเพื่อนอย่าตกใจมากนะไอ้เทนน่ะมันตายแล้ววะฮะตายไงอ่ะคือมันเดินจะกลับบ้านตอนหัวค่ำนี่เองแล้วก็เดินผ่านร้านเหล้าเขายิงกันในร้านเหล้าแล้วมันโดนลูกหลงเข้าหัวพอดีเลยล้มตึงลงไปคนแถวนั้นช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่รอดวะเอาละสิทีนี้คุณประเดิมก็งงไปหมดเฮ้ยแกบอกเมียมันด้วยนะคุณประเดิมยอมรับว่าถือโทรศัพท์ค้างไว้นานมากเลยจนเพื่อนตัดสายไปแล้วแกก็ยังยืนเซ่ออยู่มันยิ่งกว่ากระทันหันซะอีกเพราะว่าเพิ่งจะแยกทางกันมาเมื่อสักครู่เนี้ยอุเทนยังคุยอยู่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดติดกัน3วันเขาจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมเมียคุณประเดิมยังพูดเย้าหยอกตามประสาเพื่อนเขาก็ยังหัวเราะไม่เห็นจะมีวี่แววลางสังหรณ์แต่อย่างใดเลยประเดิมก็รีบไปดูศพเขาที่โรงพยาบาลมันเป็นความจริงร่างไร้วิญญาณของเขานอนสงบนิ่งเออนี่จะทำยังไงดีจะต้องเป็นคนแจ้งข่าวไปเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเขาโทรไปที่บ้านต่างจังหวัดมันไม่มีทางเลี่ยงก็เลยต้องทำตรีภรรยาเขาได้ยินเสียงจากโทรศัพท์แต่ไม่ใช่เสียงสามีของเธอเธอก็แปลกใจคุณประเดิมพยายามพูดให้เธอทำใจดีๆไว้ก่อนแต่แล้วก็พูดไม่ออกต้องขอให้เธอเรียกแม่ของเธอมาพูดกับคุณประเดิมเสร็จแล้วก็กล้าบอกข่าวนี้ไปเพื่อให้แม่ของเธอเป็นคนไปบอกข่าวนี้กับเธออีกทีเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแม่เป็นคนบอกลูกสาวเองคุณประเดิมยอมรับว่าไม่กล้าบอกเธอโดยตัวเองทั้งที่ตอนเธอทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยก็สนิทสนมกันมากแม่ของตรีเล่าให้ฟังในงานศพอุเทนว่าพอลูกสาวรู้ข่าวก็เป็นลมไปเลยดีแต่ว่าตอนนั้นนั่งกันอยู่แม่ก็ประคองไว้ทันตรีน่ะเสียใจมากไม่ค่อยพูดกับใครเอาแต่ร้องไห้จนเผาศพไปแล้วแม่เธอก็เป็นห่วงคอยปลอบใจลูกสาวตลอดเวลา3วันต่อมาเท่านั้นคุณประเดิมก็ได้ยินข่าวร้ายอีกครั้งมันเกิดกับเมียของอุเทนว่าตรีใช้เชือกผูกคอตัวเองแขวนกับขื่อบ้านทิ้งร่างท้องโยห้อยต่องแต่งอยู่ข้ามคืนจนแม่ของเธอมาเห็นเข้าในตอนเช้ามืดมันเป็นการตายที่เขาเรียกว่าตายทั้งกลมความจริงอีกเดือนเดียวเด็กก็จะคลอดออกมาดูโลกแล้วแต่เธอคงทนต่อความเสียใจไม่ได้ก็เลยคิดสั้นสวดศพของเธอแล้วญาติก็นำไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดใกล้บ้านเป็นศพนอนสงบอยู่ใต้ดินก็ยังไม่วายถูกรบกวนหลุมศพถูกขุดแล้วก็ผ่าท้องศพควักเด็กทารกในท้องไปขุดแล้วก็ไม่ได้กลบฝังให้ดีก็เลยมีคนไปเห็นเข้าว่าหลุมศพถูกรบกวนพอแม่ของเธอรู้ก็ช่วยกันกับญาติญาติสืบหาว่าใครเป็นคนทำเชื่อกันว่าต้องเป็นคนมีวิชาอาคมไม่งั้นคงไม่กล้าเพ่งเล็งไปที่พวกอาจารย์ทั้งหลายแหละจะต้องนำศพเด็กทารกไปทำกุมารทองหรือว่าไปทำเป็นอะไรสักอย่างตามความเชื่อของพวกเขาก็สืบหากันแต่ก็ไม่พบเบาะแสเลยแต่ปรากฏว่าวิญญาณของตรีโกรธแค้นมากออกตามหาลูกด้วยเช่นเดียวกันเธออาละวาดทำร้ายผู้คนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวมากเธอบีบคอคนไปหลายคนน่ะแต่ไม่ตายหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาทั้งหลังวัดใกล้กับประชาดึกสงัดก็ส่งเสียงร้องเรียกหาลูกเสียงโหยหวนแล้วก็มีเสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นน่าเวทนาจนชาวบ้านทนกันไม่ไหวก็ช่วยกันตามหาลูกของเธอเพื่อจะนำมาคืนให้เธอก็มีคนนึงเกิดไปแอบรู้มาว่าแท้จริงแล้วอาจารย์โฮ่เนี่ยเป็นคนขุดหลุมศพขโมยเอาลูกของตรีไปแล้วก็นำไปย่างทำเป็นกุมารทองมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปพูดกับหมอโฮ่อย่างขอร้องเพราะว่าชาวบ้านทนหวาดกลัวไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็ทนสงสารผีแม่ลูกอ่อนไม่ได้ด้วยอาจารย์โฮ่ก็รับปากจะเอาไปคืนแต่กลับไม่ทำสิ่งที่ทำนั้นมันยิ่งไปเติมความโกรธเคืองแค้นให้กับวิญญาณของตรีมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขี้ขโมยก็เปิดฉากทำพิธีปราบดวงวิญญาณน้องเธออย่างโหดเหี้ยมเธอก็พยายามสู้สุดฤทธิ์แต่สู้ไม่ได้สุดท้ายตรีก็ถูกเรียกวิญญาณเอาไปฝังในหุ่นที่หมอผีปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวเสร็จแล้วก็พันด้วยสายศีลหลายรอบปักหน้าผากด้วยไม้แหลมปักที่อกด้วยไม้แหลมอีกอันหนึ่งต รึงดวงวิญญาณของเธอให้อยู่กับหุ่นนั้นแล้วก็ฝังลงในดินที่ป่าช้าดวงวิญญาณของตรีคงจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทำบุญร้อยวันของอุเทนคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ไปร่วมด้วยตีรถจากกรุงเทพไปที่โน่นเลยเป็นจังหวัดชัยภูมิญาติพี่น้องของอุเทนแล้วก็ญาติญาติของตรีต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณประเดิมก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ตอนที่ไปทำบุญคราวนี้แหละสำหรับคุณประเดิมคิดว่าหมอผีนั่นจะต้องโดนตำรวจจับเพราะขโมยศพเด็กไปแล้วก็ยังทำร้ายแม่ของเด็กด้วยแม้ว่าเธอจะเหลือแต่ดวงวิญญาณแล้วก็ตามพ่อแม่ของตรีก็สงสารลูกที่ถูกหมอผีกระทำแต่ก็ไม่กล้าสู้รบปรบมือหวาดเกรงเขาจะปล่อยคุณไสทำร้ายถึงชีวิตคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ถามแม่ของเธอว่ารู้ไหมว่าไอ้หมอผีมันเอาหุ่นดินเหนียวน่ะไปฝังไว้ที่ไหนทั้งพ่อทั้งแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ป่าช้าแต่ว่าไม่รู้จุดว่าตรงไหนป่าช้ามันกว้างมากหายังไงก็คงไม่เจอคืนนั้นซึ่งรุ่งเช้าจะเป็นวันทำบุญทุกคนก็ไปวัดกันคุณประเดิมนอนอยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นเขาก็มีคู่นอนกันตามประสาตกดึกคุณประเดิมนอนหลับแล้วก็รู้สึกว่าถูกปลุกให้ตื่นก็ลุกนั่งก็เห็นผู้หญิงสาวท้องโยมายืนอยู่ก็ตกใจเออตรีอ่ะเธอมายังไงไม่รู้นี่คือดวงวิญญาณของเธออย่างแน่นอนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็บอกว่าพี่หนูทรมานมากเลยจะเป็นเวรกรรมอะไรของหนูก็ไม่รู้มันคงเป็นเวรที่หนูทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็กๆอยู่หนูเคยเอาลูกหมาฝังดินก็หนูไม่รู้ว่ามันตายหรือยังหนูยังเด็กดูไม่ออกว่ามันแค่สลบหรือว่าไม่หายใจแล้วแม่มาบอกตอนหลังว่าลูกหมาตัวเล็กๆนั่นบางทีก็อาจจะยังไม่ตายหนูเล่นมันอุ้มมันไปไว้บนไม้กั้นข้อควายให้มันเดินไต่บนไม้นั่นมันยังตัวเล็กเพิ่งเกิดได้ไม่นานมันก็พลาดตกลงมาหัวมันก็ไปฟาดตะขอนไม้ที่อยู่ข้างล่างดังโป๊กมันไม่ร้องเลยมันนอนเงียบเลยหนูก็นึกว่ามันตายแล้วก็เลยเอามันไปหาจอบขุดดินฝังมันแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหนูไม่ตั้งใจหรอกแต่กลัวแม่กลับมาเห็นว่าหนูทำลูกหมาตายแม่ก็จะตีหนูก็เลยต้องรีบฝังมันถ้าแม่ถามก็ตั้งใจจะบอกว่ามันวิ่งเล่นไปไหนใครขโมยไปแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนหลังก็ปิดแม่ไม่ได้แม่ไปเห็นที่หนูฝังไว้แม่ก็ขุดไปเจอมันเข้าแม่ว่าตอนที่หนูฝังท่าทางมันคงจะยังไม่ตายมีรอยเอาตีนตะกุยดินในหลุมด้วยหนูได้ยินแล้วใจจะขาดเลยละสงสารมันก็หนูไม่รู้นี่หนูขอโทษมันแล้วแต่กรรมก็มาเล่นงานหนูถูกหมอผีจับหนูฝังไว้ใต้ดินอึดอัดเหลือเกินทรมานเหลือเกินมันเอาไม้เสียบหัวหนูหน้าอกมันก็เสียบด้วยพี่ช่วยหนูด้วยนะขอร้องละพี่ช่วยหน่อยไปตรงต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากต้นนั้นเนี่ยต้นใหญ่กว่าเขาอ่ะมันฝังหนูไว้ทางตะวันตกของต้นไม้คุณประเดิมสะดุ้งตื่นขึ้นพบว่านั่งอยู่ตะกี้นี้หลับหรือตื่นกันแน่นะงงมากแกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอทำบุญเสร็จแกก็แวบไปดูป่าช้าคนเดียวมองหาต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่ามีอยู่จริงแล้วก็ก้มดูทางทิศตะวันตกก็พอจะเห็นว่ามีร่องรอยอยู่แกก็ไปหากิ่งไม้แห้งมาแคะมาขุดลงไปจนลึกจนเจอหุ่นดินเหนียวตัวไม่โตสูงราวๆหนึ่งคืบมีสายสินพันรอบๆมีไม้แหลมปักหัวปักหน้าอกคุณประเดิมก็รู้ว่าหุ่นนี้ถูกสะกดอยู่ก็เลยถอนไม้ทั้งสองออกเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนลมแรงพุ่งพรวดออกไปจากหุ่นปะทะกับแม่ไม้แหวกเป็นช่องคุณประเดิมตกใจขนลุกเรียวทิ้งหุ่นนั่นแล้วก็วิ่งหนีออกมากลับมากรุงเทพแล้วก็จริงแต่ว่าได้ข่าวจากแม่ของตรีว่าหมอผีที่ทำกับตรีน่ะปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เสียสติไปแล้วเออเวรกรรมมันก็ต้องใช้กันนะใครทำอะไรไว้มันก็ต้องเจอไอ้สิ่งที่ตัวเองต้องทำหนีไม่รอดหรอกครับ